kawé da fay haram bu fekkenté né shafi'i la ak hanbali ma hanbali tamit ci bobu masala ñom ñoo and ak hanafiyé amma shafi'i rahmatullah alayhim ñom feek yegul qullatayn manam feek gënuta tuti qullatayn manam feek yegul qullatayn ci bari way nit ki su ci sawé ci ndox moma day manam day daali sobeu kon bu boba do la day haram su fekkenté né nak ëpp na qullatayn ndox moma manam loolu do haramati day dañ koy daali ci me nak ma daama sopiul tiafke gi wala xet gi wala melawi amma su fekente ne maliki rahmatullah alayhim ñom dañ koy sip ci luñu jeyal ñom ak zahiriyyi rahmuhumullah waye nak ci kaw mu baña yegg ci manam mu baña sop tiafke gi wala xet gi wala melawi waye bu soppe tiafke gi wala xet gi wala melaw bu boba ñom ñep d'accord nañ ci ne dafa haram amma tay nak ndox mo xamantene dafa sobeu mu bëgg ko soppi ba mu nek lu lapp lolu dinañ ci ñew inshallah ci hadithu kaw kaw bi fi nga xamantene mom lako al-hafiz abdul ghani rahimahullah ta'ala di tuddé légui nak mu daal di dess mu daal di dess benen mas'ala moy ndax ndox ak luddul ndox ño yam fi ndax ndox ak luddul ndox ño yam fi koku li ëpp ci borom xam xam yu jumhurul ulama rahimahumullah té lolou sax mom moy mazhabu hanafiyye ak shafi'i ak malikiyye ak shafi'i ak hanabilay rahmatullah jami' ak zahiriyye rahimahumullah ta'ala ñom ñep d'accord nañ ci na ndox ak luddul ndox yamuñ manam limi tekki moy su fekkenté né dama yor sama soow wala ma yor sama suppu wala ma yor sama bisap wala ma yor sama jus wala ma yor sama coca wala bok luma mënti yor sobe bu tuti duggu ci soppi wul tiafka gi soppi wul xet bi soppi wul melawi ndax dama koy considérer comme lu lap batay wala bok dama koy jappé comme ndox manam dama koy considérer lu lap batay day sobeu wala bok day sobeu masalan tay bu fekkenté dama yor sama panu bisap bo xamantene défar nako ba nopi wala panu sow dérèb touti tok ci wala am sawmu touti tok ci wala dal lu touti sangara tok ci ndax day yak lolu wala dit budé ci ndox la wax nañ né du ko yak mais bu fekkéti né du ndox nak ndax da koy yak wala da koy du ko yak lolu moy mas'ala bi li ëpp fuf ci borom xam xam rahimahumullah ta'ala ñom né nañ da koy yak ndax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam mom mo indi tékantal def différence entre ndox ak lu du ndox motax mu né ndox mom innal ma'a liyurbu won moy ndox mom tahurun dafa laté la balaté la yunajjisuhu shay'un té dara du ko sobel kon nak lu ndox ak lu du ndox duñu ben amma imam az-zuhri imam al-bukhari ak imam al-awza'i rahmatullah ala al-jami' ñom dañu wax ne ndox mom manam ñom dañu qiyas ndox ci luddul ndox dañu qiyas ndox ci luddul ndox manam kon ñom bu boba buma jele manam bu boba ñom ka yi ñu wax yep bisab bi wala soob bi wala meew mi duñ soppeku duñu sobeu waye li nga xamantene moy li jumhurul ulama rahimahumullah ta'ala wax mom moy li gëna deugër insha Allah don xam xamu deug mbir mi nak dañ koy dello ci suñu borom subhanahu wa ta'ala legi nak mu daldi dess benen mas'ala moy ndax lo xamantene liquide la ak luddul liquide ñoy am ci loolu itam manam bu fekkentene dama yor xam nga soow lañ wax sank ak ñom bisab teet loolu bok da ci li nga xamantene mom lañ ci jariño moy su fekkentene dama am togg bo xamantene dama cey def touti alcool wala touti sangara touti vin han itam togg ga day dal di sobe wu amma su fekkentene nak lo xamantene mom dafa nek lo xamantene dafa solide du liquide masalan tay su fekkentene dama yor sama marmite bo xamantene rouy bu wala bok laax mo ci nek laax mo ci nek wala tiep ne ci wala bok graisse ne ci wala beurre ne ci yo xamantene yep daño nek a l'état solide yoy est ce que mom ak soow ma le ñom lay yamale bu ca sobe duggé wala det tekantal amna ci manam bu boba dañuy set ba xam sobe bi ci duggu dafay jaxaso ak mbir mi wala du jaxaso mom su fekkentene sobe bi ci digg bi ci duggu manam liquide la nga xamne da fay jaxaso day gawa jaxaso lola bu boba damay teunk damay tib rek li nga xamantene mom moy lima japp ne sobe ba yeggugo ma tibbu ko sanni ko amma su fekente ne sobe bi mom dafa nek lu solide bo baba mom damay tibbu sobe bi ak touti li ko wër rek ma sanni ko lolou nak li nga xamantene mom moy wone digeunte bobu manam fiko borom xam xam ni rahmatullahi alayhim tek mom moy wax bi nga xamantene mom la ummu salama radiyallahu ta'ala anha ni su'ila rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an al-fa'rati saqatat fi as-saman فقالت خذوها وما حولها فطرحوها وكلوا ثمنكم وا موم لا حديث بوب ميغي سي اب حديث صحيح الامام البخاري رحمه الله عليه من ينتي بي صلى الله عليه وسلم دنجو لات تي اب جنخ ولا كانيا بودي بود ود تي بير سمن موي تي بير Grèce. Grèce. Mune na ngeen ko tib mom ak lako wër ngeen sanni ko te ngeen lek sen sen grèce wala sen beur kon yoy yep day wané ni manam lu liquide ak lu dul liquide yamul ci kaw lolu insha Allah taala mu da dess ñu daldi jall ci yenen masala yi nga xamantene mom mo ci aju manam mom moy masala sangu cangay gi bu boba masala sangay gi manam a astaghfirullah ndox muy daw ak ndox mudul daw okay waxon nañ ni ndox muy daw lañ def difference ak ndox mudul daw legui nak bi pa nak legui dugg genn nañ ci ndox mi nga xamanteni dafa tak legui ñu ngi dugg ci masala ndox mi daw ak bidul daw yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa différencier entre ndox mi nga xamanteni mom moy daw ak ndox mi nga xamanteni du daw ba nga xamanteni dafa téré ku saw ci ndox mo xamanteni du daw té ba paré téré wul ci ñu saw ci ndox mo xamantene hein day daw bu boba legui masala bi moy ndax ndox mo xamantene day daw nit ki tay su ci sawé ana lan ndax day sobewu ndox ma day sobewu wala du sobewu borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala dañu ne su fekente na ndox mi dafa bari manam day daw ti daw bi mi daw flux bi dafa bari bu boba dotul du sobewu amma su fekente ni limi daw da fay daw fu xat wala bok fumi daw dafa nimi dawe flux bi dafa touti ba ñu wor ko meuna gam gam leg ndox mo xamantene dafa tak bu boba mom ak manam mom ak bi tak ñoy yam atté manam loolu moy mazhab shafi'i ndax ñom dañu jital qiyas bi ci kaw mafhum bi wala amma su fekenteene ndox mi nak manam day daw bu for bu boba tamit mu nek ñaari mbir moy ndax limi daw bude xanaf yeey rahmatullahi alayhim ak maliki yeey ñom amuñu ci problème madama day daw su fekente ne dafa soppi tiafka gi wala xet wala sobe biñ ci soti sobe giñ ci soti bu fekke dafa soppi tiafka gi wala xet gi wala melaw yep lolu bu boba ñep d'accord nañ ci ne ndox mi day sobe wu amma su fekente nak soppi wul tiafka gi soppi wul xet gi soppi wul melaw boba hanafiye ak maliki rahmatullahi alayhim ñom dañu d'accord ci ne ndox moma lab na te day labalaté amma bu fekente nak shafiye ak hanabila rahmatullahi alayhim ñom bu boba dañu nek ci sen logique khulatay ni ba legi su fekente ne wessu nak upp na khulatay ni ñu ne ndox mi bu boba lab na te labalaté amma su fekente ne dafa gëna tuuti xulla tay ni day continuer di sobe wu wa bu boba nak legi bu boba mu am yenen mbir moy su fekente ne ndox mi masalan dañu nek ci bir ci geej wala mo nek ci tefesu wala ci tefesu dex mu am ndox mi di daw mu nek ay vague bu boba legi bu boba vague bi ben vague bi ma def ci sobe legi ndax bu boba mën na sé japp wala ma sango ci wala ma dindé ci sobe bu boba dañuy sét ndox mi sop tiafka gi soppé ko wala xet gi wala melo su fekkete ne soppé kuul mu konté su hein soppé kuul maliké ak hanafiyé rahmatoullahi alayhum ñom laap na té laapalat bu fekkente ne nak soppé ko na shafiyé ak hanabilé rahmatoullahi alayhum ñom dañuy xol kulatay wa ok soppé ko wa légui nak bu boba mu dess su fekente na ndox mi kon bu boba waye nak daw bu nek vague bu nek dañ ko considérer comme ben groupe ndox maam ce qui veut dire que bu fekente na vague bu ñëk bi bobu amul sobe neeku ci benen ñaarelu vague bi sobe baangi ci ñettelu vague bi sobe bi neeku ci meun na jappo ci ñaar yi ci ndiccat bi waye bi ci digg bi du mo ci meuna jappo waaw benen bi moy su fekente no ndox mi day daw di dugg ci mpax pax ma dafa amé sobe bu boba su fekente no ndox mi dafa dugg ndox vague bu ñeek bi ñew dugg li ci dugg nak matul khullatayn boba ci shafi'i ak ci hanabilay rahmatullah alayhim day nek sobe am wax ni ci dess du nek sobe leg su fekke epp na ko latay ni dootul nek ci sobe day latay labalaté ala kulli halin ay mas'ala yu bari ñi ngi ci ana bobu boba lan lamay jariñ boba damay xol su fekente ne dama yoré sama yéré bo xamantene xat bi daf ko mar wala ma yor sama ma duggal ko ci machine à laver bi muy wëlbeuti ku lu upp juroom ñaari yoon manam ndox mi di renouvelé lu upp juroom ñaari yoon bu boba day sétal sama yéré amma su fekkent man dama ci def souf rek mu setal sama yene wala bok bu fekkent dama yor sama ndap lo xamantene xajj bi daf ci nan ci mafa bu ñi nga xamantene ñom pour ñom xajj bi bu nané ci ndox mom ndox manam ndap la day sobe wu ci mafa bu ñoñu motax muy wax bu boba ñom bu ma jëlé siwo pan bi wala siwo bi wala ndap li nga xamantene mom la nané mo def ci souf rek dal di koy duggal ci sama machine à laver su fekkentene machine bi day tourner djourom ñaar yoon ndox mi di tourner di renouveler wu djourom ñaar yoon bu boba day dal di bax wala bok suma taxawé ci kanamu dex timalé ko ni ndox mi bu jowé tepp dal vague bi bu boba vague bu nek dama koy considérer comme ben raxassé voilà bu amé djourom ñaari vague sama ndox sama ndap li set waaw yoy yep ay mbir la yo xamantene def nako ci xame motax legui nak ci lañuy deme nak jallu ci benen mas'ala bi moy mas'alatul ma'ul mustamal ma'ul mustamal bu foba nak ñetti mas'ala mom mo ci aju mas'ala bu jekk bi ndax lan moy ma'ul mustamal ñaarelu mas'ala bi moy ndax ma'ul mustamal labna tay labna wala det labna wala dafa sobe ñettel bi moy ndax ma'ul mustamal bu labé est ce que day labalaté waye bala lolou ñu am luñ ci lat moy yenenbi sallallahu alayhi wa sallam hadith bi nga xamne mo nek ci sahih imam muslim rahimahullah wax gim ci wax na la yaqtasilu bu mu sango ahadukum kenn ci yen fil ma'i da'im ci ndox mo xamantene dafa sax fi mu nek wote fek mum junu mu dafa amé janaba ndax janaba yi mom motax wala bok lenen mom motax borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala waxna janaba bi taxul ndax bu fekkontene janaba bi mom ndax lan ndax nit ci bopam du sobe même bu fekkentene dafa amé janaba du sobe te bokku na ci likoy degeural moy hadith Abu Hurayra radhiyallahu ta'ala anhu ak Abu Hudhayfa ibn al-Yamani radhiyallahu anhuma ñom ñaar ñepp kenn ku ci nekk sa hadith mi ngi ci sahihul Imam al-Bukhari bu Abu Hurayra tabi radhiyallahu ta'ala anhu mi ngi ci sahihul Imam al-Bukhari ak sahih Imam Muslim rahmatullahi alayhima munay yanabi sallallahu alayhi wa sallam dama tasek mom ci mun laqitu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi ba'd turuq al-Madinah dama tasek yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci len ci yoonu wa medina ci wer yoonu medina yi neena fan khanastu mo dadi moy tindiko ci amna riwaya fan janastu ma japp ne dama sobewu wa amna ay yeneeni riwaya insha Allah hadith bobu buñ ci yek sey dinañ ko gëna leral yu mu ne mo ma dadi dal moy tindiko ba dadi fexé dal bu recc neena ma tasé wat ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam mun ma wa ayna kunta ya aba hurayra fo nekone yow Abu Hurayra radiyallahu anhu niki nonu Hudhayfa ibn al-Yamani tabit lol la ko wax ana fan nga nekone yen bi sallallahu alayhi wasallam bim len ko laje kenn ku ci nek dan man kat dama nek ko dama amé won janaba te sangoguma won ma baña tass ak yow fek dama nek ci xal bobu yenenbi sallallahu alayhi wasallam dan subhanallah innal mu'mina la yanjus subhanallah innal mu'mina li wer wor moy julit manam ku gem yalla la yanjus du sobe kon ci lañuy xamé ni loolu du loolu kon mom motax kon lan mom mo wara tax ñu né li nga xamantene mom motax ñu né mom moy dañuy bañ manam su fekkentene manam maliki ak ñom dañu né ni ñuy bañ moy nit ñi manam di ci sangu après ñu mujju ko xeexlu amma shaaf amma ñi ci dess nak ñom lenen mom motax ñukoy bañ té lolu inshallah taala dinañ ci ñew amma kon bu boba lan moy ma'ul mustamal ma'ul mustamal manam moy mas'ala bi lolou motax al hafiz abd al ghani rahmahullahu ta'ala indi riwaya imam muslim bi ci hadith bi manam moy motax mu indi riwaya bi nga xamne yenenti bi sallallahu alayhi wasallam daf ci wax ne la yaqtasilu bu musangu ahadukum kenn ci yen fil ma'id da'im ci ndox mo xamantene dafa tak fi mu ne wa huwa junubun fek mu amé janaba riwaya bi li tax al hafiz abd al ghani rahmahullahu ta'ala indi ko ci fi moy da fay traiter question ma'ul mustamal lan moy ma'ul mustamal ma'ul mustamal moy ndox mo xamanteni dañ ko jëfandiko ngir yekiti toj lolou ñepp d'accord nañ ci hanafiye ak yekiti soppe bamu dess hanafiye rahmatullah alayhim ñom yekiti toj rek lañ ci wax manam kon ñom bu fekente ni nit ki dafa jël ndox sango ci wala mu jappo ci mo xam sangu ga sangu farata la wala sangu wala manam fek sangu ga dal jaamu yalla la mo xam farata la wala du farata wala mu jappu ci mo xam jappu ga jaam farata la wala du farata ma dama jaamu yalla la ndox mom nga xamantene bu laale ci mo xam laal na yaram bi wad wala dafa am contact ak yaram bi ci ak yaram bi ci bir manam mu lu demene ki mu dugg ci bir yep ndox moma baxatu wala ndox moma lolu ma'ul mustamal lay tuddu bok ñom lolu ma'ul mustamal lañ ko tuddé amma nak bu fekente ni nak dama jël sama yéré marakhas ci ndox moma di ci génné tuddul mustamal voilà légui maliki rahmatullah alayhim ñom ñu né li hanafiyé yi wax ndax hanafiyé li tax ñu wax ko ndax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa téré ku sangu ci ndox mi tak dal ni fekk mu amé janaba manam ñu ne kon janaba li tax mu tuddu batu janaba moy ne sangu farata parce que dafa am benen riwaya bu amna summa yatawadda minhu top mu jappo ca amna ci riwaya bobu wa kon manam moy rek kon dafa amé manam janaba bi ak jappli li tax ñu téré ko ci moy lan moy buñ ko ca défé manam moy le fait que mustamal la kon bu boba ñom japp ak cangay ba pare lepp li tax manam jaamu yalla rek la parce que janaba dang koy sango ngir manam jigen di gis mbeureug ba pare wala mu gis geusine ba pare day daal di dugale ci bir wa manam kon bu boba mbollem sangayu jaamu yalla yi mo xam sax bu aljuma bi la même budul farata sax day dugale ci bir manam dal buma jappo tamit ne damay japp rek donte amna japp bo pare may japp wat grawul ndox moma mustamal lay don ñom manam dañu qiyas lepp ci jaamu yalla gi rek amma maliki rahmatullahi ni and nañu giene waye dañ ci boole taharatul khabath manam sama yere bu mako raxase ci ndox bo pare day nek mustamal wa ñu ne day nek mustamal ndax fi do fekk ne cangay gi la wax waye le fait que mu don téré aussi saw bi yoyep day tektale ni taharatul khabas ti la bok amma shafi'iyye ak hanabila rahmatullah alayhim ñom itam ñu ne mustamal ñom mustamal farata rek lañ ko bayyi xel farata gi ñom dañu ne su fekkante ne dama sangu sangayu farata wala ma japp ben manam japp gi farata gi rek lañ ci bayyi xel manam bu fekkante ne kon ndox mi ma ndiek jappo manam ben bi ndox mi ndiek genee ci sama yaram di wad lolou mustamal la mais su fekkante ne damay japp kon ñetti jatt di def raxas sama loxo ben yon tour ko nele manam bima raxas sama loxo bu ndiek bi ak bimay galandiko ak serandiko bu ndiek bi ak bimay selmu bu ndiek bi ak bimay raxasal sama loxo ba ci tonci bu ndiek bi ak may massa sama bop ak raxas sama tank bu ndiek bi yoyu ndox mi cey genné bi laal sama yaram di wadat lolou moy mustamal mais yenen ñaar yi ci dess yoyu duñu mustamal manam ndax ñom dañu wax né yenenti bi sallallahu alayhi wasallam baat janaba bi mu tuddu fi manam ñom farata lañ ci déggé ndax sangu janaba farata la hein est ce que gis ni kenn ku ci ñu wax voilà légui nak bu boba ñom ñu né comme tay par exemple nit ko xamantene manam jigen jo xamantene ahlul kitab la ginnaw bi mu seyé ak jëkërëm wala ginnaw bi nga xamantene ci la gisé ay mbeureugum ba nopi dir wara mëna am joté wat ak jëkërëm yoyep sangu gogu muy sangu ndox momu mustamal lay doon parce que farata la motax ñom lepp lo xamantene dal ak njapp la wala sangay go xamantene farata la parti farata bi rek lañu considérer comme mustamal am ko xamuf ci bolé wuñ ci yëkëti ñom bokku ci dédé hanafiyé bolé wuñ ci yëkëti sobé maliki pour ñom lool bokku na ci voilà ba nopi hanafiyé ñom mo xam farata la ak du farata ñoo ci yëm ñok maliki ñom dañu jàmm yalla voilà na nek jàmm yalla kessé alku ñi ñoo wone affaire bu ñu farata voilà farata kessé motax ñuy wax lol motax kon ci xana bi lay rahmatullah alayhim su fekente ne damay doga yew ma raxas sama loxo ñet yoon yoyu bu koy ñeuk raxas yoyu mustamal lay doon ndax gisoon nañ ni ñom ñet raxas ñet yoyu farata lay doon ci ñom legi nak mu def yere bi wa yere bi budé shafi'i rahmatullah alayhim ñom suma raxas yere bi li tax ndox mi manam feek ma ngoy raxas mustamal lay doon ba mu dess ñet bu dajale ñet condition yi bu ñeuk bi moy ndox mi ñew fekk ci yere bi pa ma jël yere bi duggal ko ci ndox mi ñaaral bi mom moy mu genné ci té fekk ndox mi bi mi takaliko ak yere bi andatul ak sobé mu set wécc ñettel bi mom moy li ci genné manam ndox mom du yok poawu mu yokul dik fo poa ndox mi yokul d'accord wa ci kaw lol dal la dul nekké mustamal sino sudul lol rek ndox mom ci taharatu khabas mustamal lay non amma hanabilay rahmatullah alayhim ñom jurom ñaar yon bokoy raxas fek yaangi raxas yere bi ba jurom ñaarel yon bi ndox mom mustamal la ci jurom ñettel balay baña nekété mustamal ndax ñom lan ndax ñom sobe fokk nga raxas ko jurom ñaar yon lol motax deng okay kon ci gattal lolou manam ñom kenn ku ci nek non la déggé mustamal waye dal li nga xamantene mom lañ ko mëna tënké moy fek taxa manam moy dal mustamaul mustamal moy ndox mo xamantene dañ ko jëfëndiko ba nopi ginnaw ba paré manam dañ ko jëfëndiko ba nopi ginnaw manam mam dañ ko jëfëndiko ngir yëkëti ci tok mbaa ñu yëkëti ci sobé ci gattal voilà amma lima faté wax ci shafi'i ak hanabilay rahmatullah alayhi moy ñom li mustamal ci ñom contrairement ak parce que maliki ak hanafiyyi rahmatullah alayhi li mustamal ci ñom moy li nga xamantene dafa juggé manam dafa mo xam dafa tak ci yaramu nit ki wala bok mu am contact ak ndox mi wala bok mu takaliko ak ndox mi manam tay bo japp won ba paré ndokh mi dess ci sa yaram bi ni ci hanafiyyi ak maliki lolou mustamal la li nga xamantene tamit mom mo lalon sa yaram ba wad lolou mustamal la niki non so nekki ci bir bo dugale sa loxo ci ben fenn wala yow nga nekki ci bir mbalka mi lolou tamit mom bo mustamal lay don d'accord alors que bu fekenteene shafi'i ak hanabilay rahmatullah alayhim ñom dañ ci dindi ben moy li tak sa yaram jamono ji lolou du mustamal lol pour ñom du mustamal tukku legi nak mu dess ndax ma un mustamal dafa lab wala labul li upp ci borom xam xam ni moy jumhurul ulama rahimahumullah ta'ala te mom moy maliki ak shafi'i ak hanabili rahmatullah ala jami' ak riwaya ci hanafiyyi te mom moy li al muhammad ibn hasan ash-shaybani rahimahullah sallahu jilako ci imam abu hanifa rahimahullah lolou mom moy ñom dañu ne ma un mustamal dafa lab amma benen riwaya bu hanafiyyi rahmatullah alayhim te mom moy riwaya bi imam bi qadi abu yusuf rahimahullah ta'ala sallahu we ci imam abu hanifa rahimahullah moy ñom mom danin ma un mustamal sobel waye li nga xamantene mom moy li gëna deugër insha Allah ta'ala ci bobu mas'ala moy ma'ul mustamal dafa lab ndax borom xam xam yi rahmuhumullah fiñ ci tekte lowe moy li alquranul karim wax ne wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura wanzalna wacce nañ mi na samaay tukke ci asaman ma ndox mo xamantene tahuran dafa labte labalate ñu ne tamit yen yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ci hadithu bi rubdaa dan innal ma al yurbur moy ndox tahurun dafa labte labalate wala yunjisuhu shay'un tadarru ko sobel ta qa'ida fiqhiyya bi dani al aslu baqa'u ma kana ala ma kana jusanu mbiri moy ne mbiri dañuy dess di mel nañu mel ba kero dalil bi ñew di wone ni deñ na manam ciosan ndox moy dafa laté labalaté fep fu ñaari borom xam xam wuté ñaari borom xam xam bu ñu wuté kenn ki ne ndox mi de dafa laté labalaté tahur la ki ci def ne dedet dotul tahur bu boba ki nga xamne mom mo ne dotul tahur mom lañ nan anasa dalil waaw parce que ciosan bi moy mbir mi day dess di mel namu mel batay légui nak mu dal di dess li nga xamantene mom la borom xam xam yi rahmanullahi ta'ala ba fara danne te bok na ci likoy wone moy hadithu jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhuma bi nek ci sahih al-imam al-bukhari rahmanullahi munay yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam man de dama fe borom mu ñew set ci ma neena mu daal di jël ndox japp ci ndox momu mu japp won lolu non mom la jël daal mako tour ba fara daal di nan mom daal di nan genn walu mo daadi weur mo te li sik neeku ci li sik neekul moy ndox mo xamantene manam sobe kene bu ko tour nit ba nopi sobe itam defuko nan ñu ne bok na ci likoy gëna wone moy yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam hadithu abu juhayfa radiyallahu ta'ala bi nek ci sahih al-imam al-bukhari mune yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam sunan japp souran japp nit ñi dañuy xëccio ndessu japp wa ñu né déta way ñu né amna sax ño xamantene buñu amul dañuy dem bay ray yaramu nit ki nga xamantene mom touro nako ndox ma wala ñu ray ci yaramu yoy yep day woné ni kon ma mustamal labna té bok na ci li nga xamantene tam mo koy gëna dëgeural moy hadithu abu musa al-ash'ari radiyallahu ta'ala anhu mune bi nek ci sahih al-imam al-bukhari mune man ak bilal radiyallahu anhu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam bu dan japp par da nan mi jël li yeen ak yow ak bilal ngeen jël ko ngeen nante ba par ngeen diw ci sen bop yi ak sen bokki yoy yep day wone ne dañuy barkelu ci ndox mom té lolu yep day tektale ne ko ndox mom dafa laté labalaté amma li nga xamantene mom la ñen ci xalaf yeey rahmatullah alayhim wax ba tekte lo ci ne mom motax ñu ne ma un mustamal dafal manam sobe la mom moy dañu sukkandiko ci li nga xamantene manam ñom dañu ne ñom dañu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tere di nga xamantene mom la tere ku saw ndox ku saw ci ndox mo xamantene dafa tak xam nga loolu lan motax ñu ne xana day sobewul motax bu ne waw kay comme que nak day sobew nit ki tamit bu fekente ne dafa sango ci janaba dafa jël ndox mu sango ko wala mu jappoko est ce que yekiti wu ci toj ñu ne ahan kay mu ne toj gogo pourtant loolu sobek maana la toj gi sobek maana la le fait que ndox momu